Ach. Żadne suburbia, człowieku. Zwykła wiocha. Gdzie Johnny jeździł wozem drabniastym po sianokosach. Dopiero potem zaczęło się robić smutno i jakaś młodzież kolorowa zaczęła zjeżdżać z Warszawy, zanim ja zacząłem do Warszawy jeździć na stałe. Za blisko, a za daleko. Ja, a. Mieszkałem w hali nowej, jak to była jeszcze wieś. Dwie ulice asfaltowe, jedno betonowe boją. Za szkołą na studni jak zwykle ktoś dudnił browary, a my siekaliśmy w kosze oporowo. Przedmieścia latem to jest gruby przywilej. W dzień rapy albo gierka, w nocy domówki z grillem. Pamiętam jak u sąsiada piłem pod piwek i grałem na Pegasusie, nim się z nim nie pokłóciłem. Łaziłem kopać glinę tam, gdzie teraz jest parking. Mama nas woziła gdzieś do Michałowa na sanki. Spożywczaki się różniły na nazwiska właścicieli. Pod urzędem gminy śmigaliśmy se na tenis. Ulejówek miłosna to inna historia. Moja młodość w dwóch światach mocno pozaszkolna. Włóczęgowska z ziomami nas łączyła Wiktoria. Na treningi miałem blisko od Olka. Ta, u nas to się grało na piachu, strzelając do bramek ustawianych z plecaków. Gdzie za jedną bramką mieszkała wariatka, co ganiała nas siekierą, kiedy piłka tam wpadła. W ogóle piłka, szpan jak miałeś oryginałkę. Różnica jak między wkrętami a zwykłym trampkiem. Raczej się śmialiśmy, gdy ktoś kupił nowe korki, ale predatorów to Rzem Klinsmanowi pozazdrościł. Przed SKS-em kolor puszczał peje z Walkmana, a kopaliśmy choćbyś bojo śniegiem zajebał. Tym śniegiem, co się ładniejsze nacierało, jeszcze zanim się zaczęło zaokrąglać im na dobre ciało. Petarda pod puszką się armatą stawała, gruzowisko dzikim lądem, a glinianki dżunglą. Znana mapa od Liptona do Urbana, na chatę się wracało późno, zanim starzy się wkurwią. Każdy gdzieś mieszkał i każdy coś robił, a centrum wszechświata to było bojo. Każdy coś robił i każdy gdzieś mieszkał, a prawdziwa szkoła to była poza szkołą. Każdy gdzieś mieszkał i każdy coś robił, a centrum wszechświata to było bojo. Każdy coś robił i każdy gdzieś mieszkał, a prawdziwa szkoła to była poza szkołą. Mieszkałem na Wrzecionie, tam sroga patola, pół życia ponad, ten kolarz zła i dobra przed oczami go mam. Wolumen stoi jak stał, choć przeszedł reinkarnację. Widać stąd Lindego, lasek oraz metra stację. Na kotłowni malowałem wrzuty dekolakiem. Za dzieciaka miałem puchy, a nie Lego w łapie. Mieliśmy bazę, kto takiej nie miał, gdzieś za krzakiem. Desek parę i kartonów przynieśliśmy nawet se kanapę. Na dachu zioło z lufki mimo wiatru, widok stamtąd nieraz mi zacisnął gardło. Dostałem manto od ochrony na liceum opuszczonym. Tam wagary chyba wolałem pustostany zamiast szkoły. Urok taki na Wrzecionie, niby piękny widok. Prawda taka, raz kochają, a raz nienawidzą. Gdzie pawilon obok Hinol, tam pierwsze limo, teraz Biedra stoi dumnie. Dla mnie to jest czeskie kino. Gdybyś to miejsce minął, ja stanę i pomyślę, co by było, gdybym się wychował gdzie indziej. Nie wyobrażam sobie dzieciństwa bez taków w indzie. Co ze mnie wyrośnie, to na pewno z czasem wyjdzie. Każdy gdzieś mieszkał i każdy coś robił, a centrum wszechświata to było bojo. Każdy coś robił i każdy gdzieś mieszkał, a prawdziwa szkoła to była poza szkołą. Każdy gdzieś mieszkał i każdy coś robił, a centrum wszechświata to było bojo. Każdy coś robił i każdy gdzieś mieszkał, a prawdziwa szkoła to była poza szkołą. Każdy gdzieś mieszkał i każdy coś robił, a centrum wszechświata to było bojo. Każdy coś robił i każdy gdzieś mieszkał, a prawdziwa szkoła to była poza szkołą.